الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمان خواهي پروردگار لو روجوك ايمي دروس كردوا، بلکو لو روجوك بابا قورمان آدمي دروس كردوا، دوجمنه چی شی بودا ناوین بو امتحان و تاقی کرناو من او دوجمنش که بریتیه لابلیس بریتیه لشیطان که وعدی داو و هرشی کردو لیمان دانی شید لسر رگای راست لراست و لچپو و لپیشو و لدواو هولی او من بدا لرگای راست لا من بدات بوی زور جار نکتنها زفر با انسانی کم ایمان دبات بلکو کسانی چی ایمان داریج لخشته دبا خواهی پروردگار لقرآن پیروزکی دا بو من باسی فعلی شیطان دکات کچل انسان دکات پروردگار دا فرمی کمثل الشیطانی اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین شیطان کاتک با انسان دلت كافر با كاتي چشك كافر ده بأوجا دل من ليت بريم بي بريم ليتو من لخواده ترسم رازينين بويكتو كردت لتفسير يما آيات پيروزه ده زانايان تفسير ابن جرير طبري وإمام بغوي وهروها ابن كثير غير أوانش بسرهاتي عابده چي پياو چاك من بودكن که چون شیطان لخشتی بردو به حالی دابرد. بو آوی ببیت پندو عبرت بو ایم همومان وریابین لفیال شیطان. دچرنا و کپیایی که عابد ها بو ناوی برسی صاب و. آو پیا و عابده لشونه دور لشار شونه چی پرستگای خوی صومعی ها بو. خریچی خوا پرستیو. عبادتي خوي بو بلام بجهل وبنزانين نقل سر اساس وبناغي علم زانستي شرعي اوش مصيبتي چي قوريا كبيتو انسان خوا پرستيب كا بنزاني بو زور لبدع وخرافيتي اكل دبي زور شدكا بنيتي خوي خوا پرستي وبلام لوي لخوا بدوري خاتوا دفرمون امام ابن عباس رضي خواي لي به وهروها علي كري ابي طالب رضي اخواي لبيت وغير اوانش ابن مسعود دجرنو دفرمون او بياوه او عابده شيطان كابليس قوريه ديوت تشبكم لدست او عابده شون وابكم لخشتب بريت وابكين لخوا برستي لاي بدين تا يشيق لشيطان كان ابلیس به چه گله جندی شیطان کانی خوید دلی چه لعه و دتوانه چه لخشتی برد یه چه چند دلی بومنی دنبنت دچه ات خوید دینه تسرشکلی عابدی کو خواب پرستیک لتنشت برسي صاي عابدة ودزدك أبخوا فرستي تاوي لي دي عابدك معجب دا بيبو دلي ورا تشيد دوي دلي بو أوهاتم لقل توبم لبردستي توبر ورد بمومنش وكتو خوا فرستي بكم فيلي لي دكا ونازاني ما بستي چيا كاتك كديت لاي ورد ورد او عابدة بي سير دا بيت شن خوا فرست او كابرايا نازاني او ايشيك لشيطان كان وجنوك كان يجيك لجندي كان إبليس بول خشت بردني هاتوا وايل إذا كان ما ويك لاي دبيت دواي دلا دروم هيجي ترلا يتوناب موام زاني تو خوابرستي شيء زور مهمد دلا دي باش تجيب كم بوي خوابرستي مهم بم فيري إذا كان دلا دعائك تفير دكم هر كسيك كان خوش كود بيت لاي تو أو شفاي نخوشي ديت دعائي بو بخويني هر كسيك كا جن چوبیت لاشه وو تیک چوبیت او تو دعای بوب کی یکا و یک چاک ده بیت دلیلیم گرفیری او مکه باب خوا پرستی خوم و مشغول بم وای لی دکا قناعتی پیدکات فیری بکات او جهر او شیطانه درواد دور دکویتا و ده چیت لای کسیک پیاویک ده چیت ناو لاشه او پیاو او پیاو تیک ده چیت چون دو تریکا جن چوت لاشه فلانه کسوا كأوش معتقد بروباور أهل السنة وجماعية لكون ولا سردمي في غمبري إخوة عليه الصلاة والسلام زانيان لسر أوب كجندة شيتنا ولا شيء إنسان وتيشي دادات إلا معتزل كان نبي كجروب يجي جمراب أوان باوريان وابو جنو كناشيتنا ولا شيء إنسان كساني يجي بناو دين داري نزانش أمره لا ساي معتزل كان ذا كانوا إنكاري أو ذا كان جندة شيتنا ولا شيء إنسان وا بهر حال شيطانك چون او لا شيء انسانك وا او انسانتك چو او جار وسوسه بو كسوكاري هات شيطان وسوسه هنا بو كسوكاري چو لا ين لسر شكلي كسي چي معالجو كسي چي دكتور وتي بشكو من محاوله بكم شفاي بنيرم محاوله كتي او جنيه چو تا ناو لا شيء وزور بقوه من درقتي نايم بلان پیت اندلم پیاو چاکک هي زور مهمه کپشن بولا یکا ویکا وتیان چی وتی برسی سای راهب وتیان جاوت چون جوی بو ایمه دگری وتی برون محاوله ل قلب کن بشکو دعاتان بو بخوینه تا وک چون بولای دعای بو خوین دو شیطانک هات درو چونک شیطان بو چوبو ناو یوا وکاته کبردیان لای شیطان هات درو بو وی ایشک ور دور د سر بگرین خطوه به خطوه تا خلق قناعتی پیدا بو بويك فلانكس شفاء لا يو فلانكس علاج ذكات أو جار شيطان ديزانيكا أو بياو شاكا ناخلته إلا بشتيشي زور زور خطر نبي كفتنيها مو بياوانا أو يجبريتيا لآفرت شيطان أو جار شو ناولا شي آفرتك شو كتشيكا وكسيبراي هبو ككتشا باشابو باوشي أنما أبو يشي لبراكاني لجيدانيشتبو او ابن عباس وامام علي رضا اخوي جوري لي بيو ابن مسعود او روايتان د جيرنو ابن جرير بما د جرتوا د فرميوتي او كشي اي وتار سرني الا ما نبي بيبن بولاي فلان الراهب برديان بولاي اوتي بيبن دوري خنولم ايش مبونيه من معالجه افرت بكم او كتل من دور خنوا شيطان وتي بك سوكاري كتاه ببراكاني كزور خوش ياندويست وتي باب بين صومعي جورك دروس كان لتني جوري راهبك بو اويكا بيبلن او امانه لا يتوجي من هشت بشكو علاجي بكيتو دعاي بو بكيتو خير الدقاتي اوش خوا بارستيا بجيان هشت كشلوي كابراش لجوري خوي خوا بارستي دكا هركا سلام دداتا ولا نويجكي دبينيك تشتيك تشوو كتبو راوتوا شيطان هات كتيتوز روح مدنيه بزيد نيه افرتك ليبو راوتوا نابي بتي دعاي بو بخويني لكاتك كتو دتواني وتي قينا باب تشما وشهر خير وعبادته تشوبو لاي ودعاي بو خوين دو تشابو كسوكاري وتي الناي بين وتاب تواوي تشاك دبي نو كواي لي بيتوا لاي او داي الناو تسليم الراهب يانكر راهب هر جار جار كذا شيته ونو جوا افرتك تيك دشيته وشيطان ديته وناو لا شيء بو اوي راهب تيك دا راهب نا تشار نو جكي دب دبريو دشيته ولاي افرتك دعاي بوكا تاجاري كان دي بينه كاتك كبورا وتوجلي لبرد انا ما وكشف بو ورده ورده شیطان دی خات دل یو افرتی چی زور جوانه بو وانا کی کا کاری خرابای ل قلب کی شیطانی بره کردو پنای بخوا گرد ل شیطان جاری یکم جاری دوم جاری سیم تا وای هات خوا پرستی راهب توشی فاحشه بو ل قلب افرتا دوای او چبکات دوای او شیطان هات لای و تی نازانی تو کاری کت کرد کبیتو کشف بیت او تو سمعد له مو دنیا دروا بتایبتیج او افرت استا حملی هي اوس چی هي ای چار چی چار وی بی کوجیت بی کوجا بخویو به حملکه و بخویو بسککه و بی کوجا بی شاره و کک سوکاری برای کانی هات نوا بل من شیطان کیم لیدر کرد بلام شیطان کان لمن بتوانا تربوکشان فراندو بردیان نجات الدبه و تی باشا خطویه کم وای لیکرد کپچه لگل کشت دسته کلکا خطوی دوم زیناب که خطوی سیم کچشی کشت با خوی و بسککی و خطوی چوارم او جاد روش بکات کسو کاری براکانی هاتن و تیان کوا کچه ایمه و تی کچکان بلام شیطانکان اونده با قوت بون کچهان فراندو بردیان باور یان پیکر چونکه با پیاوی چاشی اندزانی با پیاوی چی ولی اندزانی وای اندزانی که او زور پیاوی چاکا رویش نوا شیطان لینا گره کوتای بو چیرو کبد او جاش لشودا هات لا خونی هر سی براک یک لدوا یک لخونی دا شیطان پی گوتن او فلان کسک چی ای وای اواله کردو کشتو شتی شوی یک متینا لوانه وسوسه به رازنیه شوی دوم شوی سیم شیطان ده هات و تا قناعت یان بو پیدا بو هات نه لای راهب وتیان کوک چی ایمه چی ایمه تو اواد لیکردو با بلگی اوش ایم پیمان و تراوه لخون من دید تو مانه لچوه ناشتو تا باب چین با فلانه شوینه دید یان حال یان قنده و خوش یان لوه نجرابو او جاره شکایت یان کرد و تمن یچه لبراکان ده صلات دار بو او جندی خوی نرد و راهی بیان دا گرد برد یان لسه داره بدن بزانین او جا شیطان چه دکاد شیطان هات بولای راهب و تی تو زینات کرد قتلی شد کرد دروشت کرد است از جواد کشتری منیش فلانه کسم که اوانم پی کردید که وات توانه و ده صلات یکم هیا یک قصد پیدالن بقسم کیت اول کشتن رزگارد دکم وادکم هیچیان ندبینن بتفرینمو رزگارد بیت و تی دی والله لکشتن نجاتم دی بقصد دکم و تی یک جار سجدن بو ببو هیچی ترم ناوید و تی باو تواو ببا نجاتم بیت سجده چی بوبرد که سجده بوبرد از شیطان لدوره و تی اینی اخاف الله رب العالمین و تی که کرتم بشری چی خوا فلما کفر قال اینی بری منک که کفری کرد و سجده بکتی دی او جا من بریم لیت امن هیچم بو ناکری بو تو تواو اوی که مبستم بو گیشتم پی راهبی چی خوا پرست زیناشم پی کرد و قتلیشم پی کرد و سجدهشم پی برد إني بريء منك أو جاء من بريء ملته إني أخاف الله رب العالمين من الأخوادة ترسم وكتونيم شيطان بوبلي من الأخوادة ترسم توشي كرت وتوشي كفري شي كرت أو جاء ليشي بريء بو خواي قرد فرمي فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين خواي قرد فرمي عاقبتي أو دوانا شيطان كأوي كردو وهروها او راهبش عاقبتي هردو كان لآقري جهنم داد من نوهتا هتاي وأوش عقوبي إنساني ظالم أخواب من بارزي كواتا برا كان مبال فيل وتلكو بلاني شيطان ورياب والله تنها فيل لكسيكي كم إيمان ناكا فيل لكسيكي دين دارج دك أخواب من بارزي وأوجاب أخو من ببارزين لويكا بنفامي وبنزاني زورشت بناوي دين وبلين وبيكين خوا پرستی چی جاهل که عاقبت کی شر به خواب من پارزه و هر وها سود لو چی رو کور بگرین نخلاتین کچان منو خوشکان من تسلیمی کسانک بکن بناوی ولی و شیخایتی بناوی اوی که علاجی دکاتو چار سری دکاو بتنها جی بیالید لخواب ترسوریا با اگر راستیش به خوا پرست به شیطان نمرد و تاروجی قیامت دمینه شیطان زفری پیدا باتو توشی فاحشه دکا و ریابا کواتا آگاد لناموسی خود بید آگاد لعرضی خود بید و لشرف و کرامتی خود بید و ریابا نخلطه گرگ زور خواب من پارزید و نشخلطه بو کسانی که بناوی چار سری نخوشه و بی ایمانی و بی تقوایی دکن خواب من پارزه نک بلین اوی کچار سری نخوش بکا بی ایمان هموی نخیر بلام تیان دا هیا ساحر و جادو گره چه تیان دا هیا فالگروی و تیان دا هیا شیطان خواب من پارزه اوانه بو خویان مشکله بو خلق دروز دکن سحر و جادو لخلق دکن بو خلق بچه تولای اوان چون شیطان کده چون نولاشی کچکو خلچی تری شو نخوشی دکردن او جا دیود علاجشتن لای فلانه کسا امروش آوا شیطان فیلی لزورگ لخلچی ایمه کردوا شیطان دا چیتن او لاشا یه چگل ایمه وا او جار پیدلن بابا والله دکتور هیچ فایده نیا قرآنش مع لسر خوند فایده نبو چار اوی بی بین سر قبری فلانه چاکا شیطان باز اوی لتو دوه چون اوی لراهی بکوی سوزده بو بره بز او خالشی لتو دوه وازل خواي خالقي ارزو اسمان بيني اعتقادت بودرز بكبي بيسر قبري بياوچاكك هاواريكيا لوي چادبت فعلا نيش لواني كبيبي لوي شيطانك بيتدري سكو شيطان او هدفك يبو ايشي شيطان تاوي بو توبري تسر او قبره واد لبك هاواري بكيتي وداواي فرياكوتني لبك كاوات كرديت تدري ايشي بتونما چونك توي توشي كفر كر توی توشی شرک کرد توشی آواهی کرد شریک با خواهی جور داد بنی که وقت مسلمانان وریابن آگاه دار بن هر شتک خواه نی فرمو به هر شتک پیغمبری خواه علی صلیم نی فرمو به وریابن نی کن با و نخالتن بلن آخر بردمان و چاق بو با و آوا نشانه راستیتی نیا نشانه راستیتی ایشو کار کن من آواه بجواری بلقی قرآن و حدیث به بلام هندی کسی نخوندوار و نفهم هر چند پی بلای دروز نیا هاوار که قبری فلانه کسو حیوان بو فلانه کس سر بری دل باب ایمه لی من دیتوا بردو مانه شیط من بردو چابتو طبعا شیطان اتوی برد شیطان چوناو نخوشکتو تابد گیینه توی جالوی بخوی دیتا درو دل چابو چند کسی هم برده سر شیخ پیریز که لاشه چی مومیاکراو زیر بو نازانم چی بو ناوی گوری گویا مسیحیک بو نصرانیک بو خلچش دیگو چوی نو چاک بوی نوا كوات بوشتان مخلط برای برزم شيطان و فیلد لی دکاو توشی کفر دکا کتوشی کفری کردی او جادله فلما کفر قال انی بری منک او جادله من لید بریم ایشم پید نما انی اخاف الله رب العالمین من لخواده ترسم كوات باوریابین پناب اخوای پروردگار لوی که شیطان فیل من لی بکاو بزل لمن ببا و بحل من ببا اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواهي پروردگار دواي اوي كأو بسرهاتا كبسرهاتي شيطان لقل انسان چون شيطان انسان كافر دكا او جالي بريد بيت فرمانك من بيدكا بلان پیش او برا كانم والله تلفونم بودكري لكرانوا لكشانوا دوای اوی که شیطان بزلی بردون او جا پرسیار دکره چار من چیه و حل من چیه هیا جنیشی هیا توشی فاحشش دبه هیا مردیشی هیا والله توشی فاحشش بو شیطان فیالی لیه کردوا لرگای موبایلی کوا لرگای تلفون کردنه کوا لرگای چاو پیکوتنه کوا لرگای سردانه کوا شیطان فیالی لیه کردون توشی او کار ساعتی کردون کسر شوری دنیا و قیامتی پیوی خواب من پارزه که و تبرای مسلمان خوش چی مسلمان لبیدایت و خود بپارزه شیطان خال بخال و پله بپله بود ده یکم پله ناله تو ور زیناب که یکم پله ناله تو ور مشروب خواه ناله ور کافر ببخوای گوره نخیر خال بخال شیطان زور بصبره لگلد ورده ورده لروانگی چاکش و بود ده تا و کو عاقبت کتوشی کفر و خرابو داوین پی سی د بخواب من پرزه جابوی دوای او آیتان خوای گور ده فرمه یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ای او کسانیک ایمان تان هناوا تقوای خوابکن لخواب ترسن کاری چاکبکن ولکاری خرابه خوتان بدور بگرن او آیت بو تیگ رای ایمان دارانا و بتایبتیش بو او کسانیک بناوی دینوا درکوتون قصدکن خوا پرستیدکن چونکه ابن عباس رضی خوالی بده فرمه ده فرمه دوای او راهبه که ظاهری خوا پرست بولن او خلق بلام زناي كردو فاحشي كردو قتلي كردو كفرشي كرد فرمي لدواي او ولناو بنو اسرائيل كان انساني خوا پرست سمعتي نما خلق گماني خرابيان پيدا بردن دانوت ظاهري لواني چاك بي بلام لناخي خوي دا لواني باج نبي خواب من پارزه تا وكو جريج راهب هات عابدي چي باش هات كبختانيان پي كرد كإمام بخاري ومسلم روايات يان كردوا او عابده بياوچاكا كناوي جريج بو خوا پرستي دكرت جولك كانش عادت يان وابو جولك وقاور كان بنو اسرائيل بقشتي بتايبتي جولك زور حسودن حسوديان دبرت كفلانا عابده بياوچاكا وخوا پرستا وتيان چي بكين چون واب كين كا اوش بياوچاك نبي باوكو يما خراب بي آفرتی چی داوین پیس هاد بولاین و تی که ده تانیم لخشتی دبم و تیان چون محاولی لگل جوریج کرد به فایده چوچی کرد آفرتا چولای شوانه کو کاری فاحشی لگل شوانه که کرد دوائی کس چی بو مندالکی دانه هات لای خلق لنا و شار و تی خلچی نه او مندالی من لجوریج بهتانی چی آوا خلچیش گمانی باشی با جوریج هبو چون پرستگاه که این لسه بسر در روخاند او جاره بستیان و بردیان بولای پادشاه با اویل ملی بدن و تی بس مولاتم بدن تاوکو دور که عد نویش بکم او که تا چی دکن بیکن دور که عد نویشی کردو لخوای گوره پارای و او جا آوری لمنداله که دای و که او منداله بحساب لجوریج به جوریج لس چی منداله که دا بدستی و تی ای مندال چی باو چی تویا و تی باو چی من شوانه که خالچی که آوشتیان لو من داله دید من دالک که تازه لدایک بو بیت جواب همویان رایان کرد بو جورایی جو دعایی لبردنیان لکرد و تیان دمانی و پرستگاه کد لذیر بود روز کنوا و تی نامی و لذیر دروز دی کنوا بلکه هر لقراکم هم دروز کنوا کجاران او جا سمعتی خوا پرستان و پیاوچاکان ورده ورده پیدا بو لناو خلق زور جار به سببی چند کسانک بناوی دین و کقصد کن ولا پالیش دابنه هنی کاری خراب دکن سمعتی دیندار نامیند سمعتی پیاوی چاق نامیند خلق هموی به یک چاو سیر دکات بلام سپاس با خوای پروردگار لنا امت دا پیاوی چاق هر ماو انشاءالله کسانی باش هر ماون که پیویست همو من دعای خیریان ببکین و شوینیان بکوین انشاءالله تعالی همو خلچیش به یک چاو تماشا نکین هی عالم و فاجره هي علمي بيو خرابة كارا بقرا لواني روشتي تواو نبي بلام زوراني چشن ان شاء الله خلقاني چي زوريش كبياوي چاكن ان شاء الله بويا همو كزوكو يكتماشانكين وببيانوي اوي ككسيك بناوي دين وخرابة دكا اي ما قمان من خراب نكين برامبر بديني خواي پروردگار وبرامبر ببياو چاكان ودين داران بيوست قمان من باش بيت خواي پروردگار فرمي همو تان تقواي خواب كن ولتنظر نفس ما قدمت لغد باهر نفسك لأيوة هر يشك لأيوة با سيركا تشتك پيشكش دكا بوس بي خوي بير لوبك وبراي مسلمان ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر يشك لأيوة با فكر كاتوا چه پيشكش دكا بوس بي ني خوي سبين ما بستي سبين نيكا أمرو جمعية وسبي شمية سبين يعني روجي قيامت ای بو خوای گور ده فرمی سبی بو اوی تیب گئی که همو دنیا یک روزا او دنیا روز یکو بیان یکشی روز قیامت والله روز یک دک ایمه دمرین و دزانین دنیا من یک روز بو و قیامتیش یوم الاخره روز دوایی و کده کوات ای انسان عاقل و مزانه تو روز گاری چی زوری دنیا لبردستا و ابزان روز یک والله او روز یک استا تو ایتدای روجاني عمري رابر دوت هموي روي خرابت كرد بيا چاك روي توبري تيد لمرو كتي داد جيت امرو چاكب كچي دل امرو نامري تو بياني تو قيامت خواب من پارزه بياني تو لناو چالك داي لناو قبرك خوا محاسبت دكا بپيجياني دنيات ولتنظر نفسه ماذا قدمت لغد ما قدمت لغد بهر يك شغل ايمه پرسيار لخوي بكا چمان پيشكش كردو بو بياني من بو قيامت من بو نازانی چپ چینی او د دروی توا نازانی لین لیره چون بیت پاداشت قیامت د اواده به کواته انسان عاقل او دنیا بچل گیک دابنیت بو اوي كلا اخرت برهمكي دسكويتوا دنيا بس بوانيه براي برزم كواب زاني لدنيا ايش دكيتو برهمكشد لدنيا دسكويتوا والله دنيا چلگيك بو دواروجت برهمكي دوايدت لوانه لدنيا انساني چاككار خواهی گور رزه چی لبنه و خلق خوشی بیو چاکی بیتوره او هر لدنیا جاره و هر وها خراپکار لدنیا جیانی نخوش بیو دلتنگ بیت او هر لدنیا جاره بلان باو کتایی نهاتوا والله روژه که یک روژی دعایی و بهشت و جهنم لوه دبینی تو نتیجه جیانی دنیا بریتی بولا چی لوه پاداشتی چاککان دوردگری تو به بهشت و لوهش عقوبه خراپکان روژی دنیا دوردگری تو به آگری جهنم خواب من پارزه بو اخواي پرودگار فرموي اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون لاخواب ترسن خوا خبيره نكتنها عالمه خواي گور خبرتي چي وردي هيا زانستي چي وردي هيا بهمو او كردواني اي وديكن بو كردواني كچاكن ظاهري دينه مزگو دادنيشن و بو كردواني هنيانش كبدزي وبشوي تاريك ولپش پردا کدی کن بس خواه دیسانه خوا آجای لوانیشه و اما زنن بس چاک کانتان بودن اسره خراب کانی نهینیش و پنهانیش دن اسره خوا جور عالمی غیب و شهاده این الله خبیر بما تعملون خوا خبیر و آجای له مشتی که ای و دیکن او جا پروردگار ده فرمه لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة والله يكسانين اهلی بهشت و اهلی آجر اصحاب النار و اصحاب الجنة اواني كبو جهنم درون لقل اواني بو بهش درون والله يكسان نين چون يكسانن كسي كل نعمتي خوشي بهش دا اسراحت بيت وكسي چجلناو آگري جهنم دا بسوتيت خواب من پارزي چون يكسانن اي مسلماني عاقل چه هي لأيوة لا تلفزيون دا بركاني نبيني بيت او بركان آگراني كلا شاخكان ودردة چن كلنا قلاي بحرك ودردشد آود ليدك كاب آجر سيري أو آجري بركان بكبزانة شونا أو جار الزرب صطيبك زرب حفتايبك أو جاد زاني آجري جهنم يشي يعني شيء دباتوب خنا أبوا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بالنا وآجري دابي ودورشت قفل درابي صندوقي كي آجرين درشوني شد نبات او جابير لحالي خود كوا آية او حالة يكسان لقل حالي اهلي بهشت كلا نعمتو خوشي دادا جينو خواليان رازية والله يكسانين لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون اهلي بهشت اوان فائزو سرفرازو سركوتون كواتا براي مسلمان امرو ايش بكبو او اسبي لا اهلي بهشت بي امرو لخرابة دور كوا بو او اسبيني لأهلي جهنم ولناو آقر نبي خواي قور منوش توشو همو مسلمانان بپارزيد داوا دكم لخواي پرودگار بو خاطرين او جوانا كاني بو خاطري صفات برزكاني روح من ببكا لفيلو تلقي شيطان بمان پارزيد خواي قور آخير من خير كيد خواي قور بختور من كيد خواي قور ثبات من بده لسر رقاي راست خواي قور وامان لبكي لأهلي بهشت بين ولأهلي آقر نبين خواي پرودگار شفاين خوش من بده خواي قور شفاي همون خوش كان من بده خواي پروردگار روحم به ملائك من بكي خواي قرضي قرضدار كان من بده يوا خواي حالي فقير كان من خوش بكي خواي هدايتي هم ملائك من بده بختوري وبلايتي بخيتنا ومن واخير من خير كي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واقم الصلاه.